Biblioteka Nocna. Thank you. 4 minuty po godzinie 2. Witam Państwa w aptece nocnej. Jesteśmy w gronie Irena Dan za sterami, za stołem mikserskim. Wydawcą jest Ola Kaczkowska. Przy mikrofonie, jak zwykle w aptece nocnej, Jędrzej Kodymowski. Otworzyło dzisiaj muzyczne, proszę Państwa, apogeum elektronicznego, psychodelicznego anturażu stworzonego przez grupę Suicide pod kierownictwem Alana Wegi już na przełomie lat 70. Kto by pomyślał, do dzisiaj to brzmienie jest inspirujące. Wykorzystywali generatory dźwięku i trochę takiego prostego klawisza podłączonego do różnych efektów, akurat takich skleconych na szybko, które mieli pod ręką, na podorędziu. Chyba to wszystko było bardziej tak po partyzancku robione, bardzo elastycznie podchodzili do swojej muzyki. Duet zresztą wylansowany już jako gwiazda klubu CBGB, który później właściwie można powiedzieć był wylęgarnią tych gwiazd takiej sceny globalnej, oczywiście głównie angloamerykańskiej, która właściwie też do dzisiaj jest pewnym takim filarem, na którym opiera się nowoczesne granie. No tutaj zespół Suicide, myślę, że otworzył furtkę tym twórcom muzyki elektronicznej, bo ona swojego czasu szła różnymi torami, była taka bardziej poważna. Tutaj jest ten pewien dystans, mimo że to psychodeliczne, takie można powiedzieć astralne brzmienie jest wprowadzające pewny rodzaj niepokoju, ale jest to wszystko z dystansem, bo zawsze na koncertach grupy Suicide, choć też nazywa się tak dosyć, można powiedzieć, upiornie, no bo to jest samobójstwo. Zresztą płyta miała taki sam tytuł, zespół Samobójstwo, na płycie Samobójstwo umieścił po prostu parę utworów, które zupełnie odstawały brzmieniem od tego wszystkiego, co można było wtedy usłyszeć, i to była prawdziwa muzyczna rewolucja. Słuchacie Państwo trzeciego programu w polskim radiu. Tutaj mamy dla Was dzisiaj jeszcze przygotowanych parę niezłych kawałków. Teraz tak, żeby można było trochę odetchnąć od tego wejścia w mrok. The Dumplings i Przykro Mi. W rękach pochwała cienia, oczy już bez łez. Ktoś powie to zgryzota, mi tak lepiej jest. Nocą patrzę w okna, patrzę na sąsiadów. Śledzę ich ciekawe życia, nie zasuwam zasłon. Lubiłem 11 minut po godzinie drugiej, to jest trzeci program Polskiego Radia, grupa Dumplings i przykro mi, mimo że nie musi wcale być przykro, ale akurat taki jest tytuł, mnie się wcale nie robi przykro, jak tego słucham, tym bardziej, że w ogóle większość ich produkcji, myślę, jest bardzo kojąca i właściwie wpływająca na to, że zaczyna się człowiek zastanawiać, co najbardziej się podoba nam w tej muzyce. Ale to są oczywiście moje prywatne, indywidualne odczucia. Każdy z Państwa może mieć zupełnie inny stosunek i sposób patrzenia na muzykę, bo to jest sprawa wybitnie indywidualna, subiektywna w tym obiektywnym świecie. A tak dla przypomnienia, bo akurat w ostatniej edycji Apteki Nocnej w poniedziałek nie poleciał zespół Laibach, który miał być dedykowany koledze Nikiforowi i wszystkim z Iwonicza Zdroju, wszystkim przyjaciołom. Dzisiaj kawałek, który myślę, że wszyscy znamy i lubimy. Allen Gegen Alle. Alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, al eyes, it's allowed, it's a dance, it's a bill. Alle gegen alle, alle. Unsere Kleidung ist so schwarz. Schwarz. Unsere Stiefel sind zu schön. Schön. Links ein roten Blitz. Riechst den schwarzen Stern. Unsere Scheiße sind zu laut. Laut. Unser Tanz ist so wild. Wild. Eine neue böse Tanz. Alle gegen alle. Alle gegen alle. Unser Tanz ist so wild. Alle gegen alle. Unser Tanz ist so wild. Alle gegen alle. Unser Tanz ist so wild. Alle gegen alle. To była grupa Laibach, Allen Gegen Alle, nasi bracia Słoweńcy z Lubliany. Ja tylko przypomnę, chociaż w sumie zawsze mi się to przypomina, bo akurat byłem tym szczęśliwcem, który mógł zwiedzić to niesamowite miejsce, które znajduje się w Słowenii, jest znane na całym świecie, bo jest to największa dostępna jaskinia do zwiedzania, w której żyją zwierzątka, które mają ludzką skórę, przynajmniej tak są reklamowane przez tych, którzy organizują te wycieczki. Jeździ się tam kolejką elektryczną po tej jaskini. Nazywa się Jama Postojna w języku słoweńskim i one żyją w takich strumyczkach i w wodzie przepływowej. W każdym bądź razie faktycznie na pierwszy rzut oka ta skóra przypomina jasną ludzką skórę. No cóż, nie wiem, czy jest to chwyt reklamowy, czy nie. W każdym razie legenda głosi, że są to zagubione dusze, które szukają wyjścia do światłości. Ale to swoją drogą oczywiście, jeżeli ktoś będzie w Słowenii i zapamięta sobie Jama Postojna, może spokojnie zwiedzić. Warto już chociażby ze względu na najwyższe i najpiękniejsze stalaktydy, stalagmity i te wszystkie inne bajery, które można zobaczyć pod ziemią po wielu milionach lat kształtowania tych pustych przestrzeni przez, proszę Państwa, wodę po prostu, która jest najłatwiej dostępnym rozpuszczalnikiem na planecie Ziemi. To tyle się pochwaliłem, zdawałem maturę z chemii. To wszystko oczywiście w trzecim programie Polskiego Radia. Przenosimy się, proszę Państwa, do jednego z moich ulubionych, chyba ulubionego miasta na Wyspach Brytyjskich, czyli do Bristolu. Pozdrawiam wszystkich w Bristolu, którzy nas słuchają teraz i odniosę się do jednej z tych formacji, które tworzyły trip-hop, czyli gatunek właściwie, który wyrosł na ruinach nowej fali, no bo tak to z reguły jest, ale jest takim, można powiedzieć, zupełnie godnym następcą Massive Attack i Dissolved Girl. 25 minut po godzinie drugiej, to jest Apteka Nocna, trzeci program Polskiego Radia. To była grupa Massive Attack z Bristolu z utworem Dissolved Girl. A my, proszę Państwa, korzystając z okazji, pozostając w świecie damskich głosów, posłuchajmy zespołu DDA z Agatą na wokalu. Pierwsza miłość. Bardzo, bardzo, bardzo No i tak właśnie brzmi grupa DDA w utworze Pierwsza Miłość w trzecim programie Polskiego Radia, cały czas nieustannie w falach eteru. I tak, proszę Państwa, przechodzimy do następnej pozycji, też z naszej sceny alternatywnej, choć w pewnym momencie grupa Mysłowic wzniosła się, można powiedzieć, do tej, tak jak jest w branży, w tym środowisku nazywana pierwsza liga, ze względu oczywiście na apanaże, popularność, ilość osób, które przychodziły na koncerty, ilość odtworzeń w radiostacjach. To stworzyło z grupy pewnego rodzaju już żywą legendę, w której zresztą nie tylko sam kolega Rojek był tą najbardziej napędową częścią tej całej maszyny, bo każdy coś od siebie dał, choć tutaj myślę, że akurat lider stał się tą postacią pierwszoplanową. Zresztą, tak jak sama nazwa wskazuje, lider jest osobą i powinien być tą na pierwszej linii. I akurat Artur wykazał się bardzo wielką elastycznością, zdolnością do operowania w showbiznesie, stwarzając swój własny festiwal, który teraz rozrósł się i jest jednym z tych głównych, najbardziej liczących się, który właściwie za każdym razem nie rezygnuje z pewnego standardu, który musi tam być dociągnięty do ostatniego, można powiedzieć, do ostatniej poziomej kreski na tym liczniku, który wskazuje, co może być. Serdecznie zachęcam zresztą do przybywania, oglądania tych festiwali, bo zawsze jest bardzo dużo, a dzisiaj już sam wyżej wymieniony, wcześniej wymieniony Mysłowic z twarzą Marilyn Monroe. Wieczór, co za noc. No tak właśnie wyglądają, proszę Państwa, te reminiscencje, być może właśnie związane z własnymi doświadczeniami, a być może z doświadczeniami, o których się słyszało. To jest trzeci program Polskiego Radia, Autonomous Zone i Killing Joke. Autonomous Zone, Zone i Killing Joke w trzecim programie Polskiego Radia. Jest 41 minut po godzinie drugiej, czyli właściwie środek nocy, więc dla wszystkich Państwa coś wyjątkowego. W tej chwili grupa Psychocukier zaprezentuje Wam piosenkę o tak dziwnym tytule: Śpiący pies w BMW. Śpiący pies w BMW i grupa Psychocukier w trzecim programie Polskiego Radia. To jest Apteka Nocna. Będę to przypominał, proszę Państwa, z uporem maniaka, bo nie chciałbym, żeby ktoś sobie pomyślał, że słucha jakiejś innej radiostacji. Słuchacie Trójki, bo tylko w Trójce jest taka muzyka, która no może po prostu dorównać albo właściwie dogodzić waszym potrzebom intelektualnym i nie tylko, bo najlepsza publiczność, najlepsi słuchacze są oczywiście wokół trzeciego programu. A nawiążę do wielkiego, proszę Państwa, gwiazdora nowej fali z początku lat 80. Zresztą początek jego zabawy z muzyką datuje się trochę wcześniej. Gary Numan kiedyś w roku 80. debiutowała płyta Bomber. która stała się wielkim hitem. Dziś Gary wraca z nowym projektem, choć oczywiście jest można, jest wyczuwalne i można tam znaleźć elementy, które zawsze towarzyszyły jego kompozycjom. Przed Państwem Gary Numan i My Name is Ruin. You poison, you knew. When I called you shameful, you knew. When I called you liar, you knew. I would always find my way to you. No i tak właśnie brzmi dzisiaj Gary Numan, My Name is Ruin. To jest trzeci program Polskiego Radia. A teraz o tym, gdzie i jak to może wpłynęło na jego życie, zaśpiewa nam Rafał Kwaśniewski ze swoim PRL. Urodziłem się w komunizmie. No cóż, proszę Państwa, Apteka Nocna dobiega końca, która miała miejsce w trzecim programie Polskiego Radia. Realizowała Irena Dan, wydała Aleksandra Kaczkowska, prowadził dla Państwa Andrzej Kodymowski, a na sam koniec Królowie Punk Rocka, God Save the Queen w wykonaniu Sex Pistols. Zostańcie z nami. God save the Queen! Ashes raise you.